Rendering Intuition to ponownie Caterina Barbieri z albumu Born Again in the Voltage. Odchodzimy od brzmień elektronicznych, przechodzimy do muzyki akustycznej i już do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party będą towarzyszyły nam piękne głosy. Na początek Liz Harris, najczęściej występująca jako grouper, tym razem w projekcie Niwek, album z roku 2019, dwie kompozycje ambientowe, After Its Own Death, to strona A, a na stronie B, Walking in a Spiral Towards the House. Posłuchamy już za chwilę obszernych fragmentów kompozycji pierwszej i fragmentu tej drugiej. Całość jest częścią projektu stworzonego wraz z artystą wizualnym Marcelem Weberem i brzmi znacznie bardziej intensywnie niż nagrania, które Liz Harris jako grouper wydawała w ostatnich latach. Projekt nazywa się Niwek. Płyta została wydana przez wytwórnię Yellow Electric. Posłuchajmy pierwszego fragmentu tej płyty. After its own death, walking in a spiral towards the house. Takie tytuły noszą dwie kompozycje składające się na najnowszy album Liz Harris, tym razem nagrywającej jako Niwek. To album dostępny w wersji cyfrowej absolutnie wszędzie tam, gdzie muzyka w wersji cyfrowej jest dostępna oraz jako podwójny album wydany przez samą artystkę w ramach prowadzonej przez nią wytwórni Yellow Electric. A teraz ponownie Liz Harris w projekcie z roku 2012. To jedna z moich ulubionych płyt w ogóle. Album Foreign Body, nagrany przez tymczasowy i jednorazowy projekt Mirroring, w którego skład wchodzą Liz Harris oraz Jessie Fortino, nagrywająca najczęściej jako Tiny Vipers. Przepiękny album wypełniony muzyką przenoszącą nas w zupełnie inny świat. Połączenie delikatnej, bardzo kameralnej muzyki folkowej z dalekimi echami muzyki noise, muzyki ambient oczywiście też, ale przede wszystkim słychać tu jakby dobiegające z oddali dźwięki niezwykle intensywne, które dzięki temu, że są od nas oddalone, zupełnie zmieniają swój charakter. Fenomenalna płyta, do której wracam często i prezentuję ją Państwu z największą przyjemnością. Fell Sound. See the whole thing, silence from the floor. Here on. Cliffs i ponownie duet Mirroring z albumu Foreign Body, album wydany przez wytwórnię Cranky w roku 2012. Przypomnę, że to Liz Harris, najczęściej występująca jako Grouper, oraz Jessie Fortino, znana jako Tiny Vipers. A teraz rzecz zupełnie nowa. Maria Somerville, kompozytorka z Irlandii, aktualnie mieszkająca w Dublinie, ale ona pochodzi z tej części Irlandii, w której mieszkają głównie owce i kilku rybaków. Maria Somerville jako młoda osoba najczęściej słuchała lokalnej muzyki folkowej, wyśpiewywanej w miejscowym pubie i właściwie wszędzie tam, gdzie spotykali się mieszkańcy miejscowości, z której pochodzi. Dziś jest producentką nagrań, spędziła rok w Australii, szlifując swoje producenckie umiejętności. Zajmuje się muzyką ilustracyjną i nie tylko. Jej mini album All My People jest jedną z najbardziej wstrząsających płyt, jakie ukazały się w tym roku. Z pewnością będzie jedną z najlepszych, gdy przyjdzie czas podsumowań. Połączenie wielowiekowej muzyki tradycyjnej z na wskroś współczesnymi metodami tworzenia muzyki. Eyes Don't Say It. Yeah. Undoing i ponownie Maria Somerville z albumu All My People. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party Maria Somerville raz jeszcze w najbardziej piosenkowym utworze w ostatnich tygodniach i miesiącach naszych spotkań. Gorąco polecam album All My People i bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałej niedzieli, fenomenalnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wyjątkowy koncert Grażyny Augustik. Wyjątkowy, bowiem artystka wykonała utwory ze swojej jeszcze nie wydanej, najnowszej płyty. Retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dziś tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja.